endokrynologii ginekologicznej. Na 2 tygodnie, jak zapewnił Polskie Radio Andrzej Kulik, dyrektor szpitala uniwersyteckiego, potem profesor zostanie dyscyplinarnie zwolniony. Giełda papierów wartościowych wciąż bez nowego prezesa. Posiedzenie walnego zgromadzenia akcjonariuszy zostało przerwane do 25 lipca. O przerwę wnioskował pełnomocnik ministra skarbu, a o wynikach głosowania poinformował mecenas Marek Wierzbowski. Niniejszym ogłaszam, że walne zgromadzenie podjęło uchwałę o treści przedstawionej, czyli mamy przerwę do dnia 25 do godziny 11. Walne zgromadzenie 26 czerwca wybrało na prezesa giełdy Pawła Tamborskiego. Były minister skarbu nie może jednak objąć stanowiska, bo nie ma wymaganej przez prawo zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Nie zapadła ona na posiedzeniu tydzień temu, a kolejne spotkanie komisji zaplanowano na 22 lipca. Tamborski musi dostać zgodę na objęcie stanowiska do 26 lipca. Tego dnia minie miesiąc od rozpoczęcia walnego zgromadzenia akcjonariuszy warszawskiej giełdy. Fani litewskiej waluty narodowej wymyślili oryginalny sposób na jej pożegnanie. Na banknotach, na których widnieją narodowi bohaterowie, dorysowywane są łzy. Inicjatorzy akcji tłumaczą, że nie są przeciwnikami wprowadzenia euro, ale uważają, że trzeba się symbolicznie pożegnać z litem. Nie zdziwcie się, jeżeli w waszych portfelach znajdą się płaczące banknoty, uprzedzają pomysłodawcy. Łzy na twarzach wybitnych Litwinów, które zdobią banknoty, domalowuje liczna grupa miłośników narodowej waluty. Zgromadzona na Facebooku grupa Wiarkantis Litej, czyli Płaczące Lity, liczy już prawie 6 tysięcy internautów. Tymczasem przedstawiciele Banku Centralnego Litwy tłumaczą, że są inne sposoby pożegnania z litem. Bez psucia banknotów. Rada Europejska potwierdziła w ubiegłym tygodniu, że Litwa spełnia wszystkie wymogi, by wprowadzić euro na początku 2015 roku. Ostateczna decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie wprowadzenia wspólnej waluty zapadnie pod koniec lipca. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė wyraziła nadzieję, że wprowadzenie euro pomoże w zapewnieniu zdrowej i odpowiedzialnej polityki finansowej. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale na wschodzie, w centrum i w Wielkopolsce pojawiać się będą deszczowe chmury. Przyniosą też burze, którym towarzyszyć może grad i silny wiatr. W Kołobrzegu 23 stopnie, w Gorzowie 25, w Trójmieście, Suwałkach i Pile 26, w Toruniu 27, w Łodzi, Radomiu, Tarnowie i Opolu 28, w Zamościu i Krośnie 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3 i Windows 8 za 1899 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Lato w pełni, wyskoczyłabym gdzieś. Może pan mi doradzi gdzie? Najpierw na miasto, a potem na rower. Wystarczy zrobić zakupy u jednego z partnerów programu Moje Miasto Payback i napisać recenzję ze swojej wizyty, żeby wygrać rower miejski. Ale jazda. Zrób zakupy z kartą Payback u partnera programu Moje Miasto Payback i napisz nam o tym. Do wygrania jeden z 5 rowerów miejskich o wartości 3000 zł każdy i wiele innych nagród. Szczegóły na miastopayback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już za 3 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I was down in Music City about a week ago. I wanted to see the Grand Ole Opry show, so I hailed a cab and I headed down to Opryland. They said they had sold their last ticket the day before, so I kind of just hung around the backstage door. Then down the steps she came, man, oh man. My favorite female country star, she waved to her fans and headed for a car. Her tire, unlike her body, was very flat. She said, could you change my tire? I said, your wish is my desire. As she raised the lid, I grabbed her bumper jack. She said, I sure do appreciate you changing my tire. If I told you who it was, if I told you who it was, you'd say I was making it up. You've seen her on the screen and country magazine, you'd think I was making it up. Said it was our little secret, and by golly, I'm gonna keep it. Anyway, you wouldn't believe it if I told you who it was. said, you need a lift? And I said, well, you can drop me off at the York Motel. So we headed down Briley Parkway into town. I told her, I've got all your records, ma'am. She smiled and said, well, I'll be down. Say, you're kind of cute, fella. Want to mess around? When we got to my room, just to be polite, I said, sure wish I could have heard you sing tonight. She smiled at me and said, what you want to hear? Now, if I was one of them country music folks, I tell you, she'd sure get my vote for the best performance of the year. If I told you who it was, if I told you who it was, you'd say I was making it up. You've seen her on the screen and country magazine, you'd think I was making it up. She said it was our little secret, and by golly, I'm gonna keep it. Anyway, you wouldn't believe it if I told you who it was. But I'll tell you this much, when I put my arms around her and squeezed her real tight, she looked up at me with those big, beautiful eyes, took a deep breath and a sigh and said, howdy! I'm just so proud to be here. If I told you who it was, if I told you who it was, you'd say I was making it up. You've seen her on the screen and country magazine, you'd think I was making it up. She said it was our little secret, and by golly, I'm gonna keep it. Anyway, you wouldn't believe it if I told you who it was. No i pozostaliśmy w Ameryce, z tym, że przenieśliśmy się do Ameryki Północnej. Ostatnia płyta wydana w 2014 roku, Out Among the Stars, Johnny Cash. Płyta doskonała dla tych wszystkich, którzy wyjeżdżają, albo tych wszystkich, którzy mieliby chęć wyjechać, a nie mogą, dlatego że zatrzymują ich w miejscu zamieszkania obowiązki zawodowe. Johnny Cash z Ameryki Północnej, jeszcze jedna opowieść o kobiecie. She gave me my walking papers and ran off with someone new, 'cause he bought her things my wages couldn't buy. So I turned to ups and downers and everything between. Still I can't get her good loving off my mind. Well, today I bought a Cadillac, the kind she's always wanted. I called and asked her if she'd like to ride. She said, this is our last date. I said, that's all right with me, 'cause tonight I'm driving her out of my mind. Yeah, I'll take her on a scenic cruise right off of Lookout Mountain, 'cause she said I never took her out when she was mine. She'll see all seven states as we drive to the pearly gates tonight when I drive her out of my mind. All the papers will read Lover's Leap again off Lookout Mountain, 'cause I wrote a note and called it suicide. But my epitaph will say he killed his pain yesterday when he finally drove that woman off his mind. Well, now here she comes to greet me, dressed to kill, and so am I. Hope she asked me if this Cadillac will fly. And I know that I'll die laughing when I show her that it will, when I drive that woman right out of my mind. Yeah, I'll take her on a scenic cruise right off of Lookout Mountain, 'cause she said I never took her out when she was mine. She'll see all seven states as we drive to the pearly gates tonight when I drive her out of my mind. They'll say Johnny Cash was quite a smash down here in Chattanooga last night when he drove her out of his mind. Yeah, that Cadillac dealer's in for a big surprise too. $99 down, $99 a month. Yeah, it's gonna be just gorgeous. No i takie ładne, wesołe granie, choć piosenka nie taka najbardziej wesoła. Johnny Cash z tej ostatniej płyty, która ukazała się w tym roku i warto mieć tę płytę gdzieś blisko siebie, wyjeżdżając na wakacje. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335, gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć w dzisiejszą audycję Trzy Wymiary Gitary, to zapraszam serdecznie. No i ponawiam pytanie, gdzie Państwo przebywają. To teraz przed zapowiedzią Beth i Joe. Tak, to ta piękna płyta Beth Hart i Joe Bonamassa, Sea Song, tak było zatytułowane. No ale informacja dotyczy Joe. Mówiliśmy niedawno, że coś się kroi i to się wykroi 22 września już po wakacjach. Nowa płyta zatytułowana Different Shades of Blue. Joe Bonamassa, 22 września. Będzie to album kompletnie nowy, zawierający tylko i wyłącznie autorskie kompozycje Joe. No i będzie i klasyczny blues, i próba eksperymentów z dźwiękami. Czekamy na to z niecierpliwością, nie niepokojem, dlatego że wiadomo, że ta płyta będzie nam się w trzech wymiarach gitary podobała. 22 września. No a od dziś to dla wszystkich fanów Joe, to już pewnie Państwo wiedzą, na stronach internetowych można oglądać oficjalny teledysk do utworu Different Shades of Blue. Nie mamy jeszcze tego utworu. Jak tylko się pojawi, jest taka obietnica, natychmiast pojawi się ten utwór także w trzech wymiarach gitary, to na razie sięgamy jeszcze raz po tę płytę z Beth Hart. Around my neck and I'm broken down like a train wreck. Well, around, I feel like I've been shot, yeah, and bound. Well, it's old, I know it, but I can't let go. He won't take me back when I come around. Says he's sorry that he puts me out. I got a big chain around my neck and I'm broken down like a train wreck. Well, it's old, I know it, but I can't let go. Oh, oh, Pana Masa, 22 września będziemy się cieszyć wtedy nową płytą tego genialnego gitarzysty i wokalisty. No a teraz listy państwa. Właśnie wracam z krajów mistrzów świata. Dla nich oklaski, a my dalej czekamy, aż coś drgnie. Sądzę, że Marcin z Czerwonej Delty Stychów pisze o reprezentacji Polski w piłce nożnej. No czekamy. Przebywam niestety w pracy. Trójka z skutecznie mi umila ta chwilę, czasem tylko przerywa szalejąca burza. Pozdrawia nas Sylwia. W pracy pani Iwona przebywa, ale myśli uciekają w Tatry. No i jeszcze... bardzo dużo listów państwa w sprawie wczorajszego koncertu Dream Theater. Byłem pierwszy raz na koncercie Dream Theater. Bardzo dobre nagłośnienie. Sam zespół w świetnej formie, tylko trochę mało ludzi na trybunach. Pozdrawia Tomek z Gdyni. No i jeszcze mamy pozdrowienia z upalnego balkonu i pytanie, co jeszcze dzisiaj w muzyce. Teraz będą urodziny. Thank you. Tak, panu Mariuszowi bardzo dziękuję za przypomnienie. Dziś Joe Satriani obchodzi swoje urodziny. Urodził się w 1956 roku w Westbury w stanie Nowy Jork w rodzinie włoskich emigrantów. Cóż jeszcze można by o nim? No, fantastyczny gitarzysta, to wiedzą wszyscy. W 1988 roku Mick Jagger zaprosił go na takie pierwsze solowe tournée Micka. Wtedy był jego takim głównym gitarzystą. Satriani pracował także z zespołem Deep Purple. To był rok 1994. No i zastanawiałem się, czy być może zaprezentować zespół Chicken Food, ale pomyślałem, że jeśli nie latem, to kiedy? Ja wiem, że tak troszkę na wprost, ale dawno tego utworu nie było, a poza tym mamy lato upalne. W związku z tym Summer Song, Joe Satriani. Dziś wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Pan Marek napisał, że nic nie słyszy o 10. Polish Boogie Festival w Człuchowie, a to już 23-26 lipca. Panie Marku, chyba przeoczył pan audycję wczoraj, bo mieliśmy wczoraj gości. Adam Bondarenko był między innymi naszym gościem. No i rozmawialiśmy o Polish Boogie Festival, a za chwilę będzie jeszcze niespodzianka. Showing up the fatty, yes, I'm breaking up the house. Through my door, yeah, they're breaking up the house. Every night. Oh, they're breaking up the house. Every night. And if they don't have a meeting, they're gonna have some kind of fight. Oh, man, watch it, man. Well, they party in the attic and they're selling too. Call me so crazy, man, I don't know what. Breaking up the house. To był Colin James, o czym państwo doskonale wiedzą. Tytuł utworu Breaking Up the House. No i właściwie Colin w tym utworze wytworzył całą atmosferę tego, co dzieje się w Człuchowie. Tym razem to będzie już po raz 10. Ja lubię tego typu festiwale, bo są to festiwale organizowane z wielką pasją, najczęściej z niewielkim budżetem i w małych miastach. Człuchów jest pięknym takim punktem na polskiej mapie. Jeśli państwo mieliby ochotę zarezerwować czas między 23 a 26 lipca, to naprawdę gorąco państwa namawiam, bo ja w zeszłym roku byłem tam po raz pierwszy i wyjechałem absolutnie oczarowany. Na ten 10. festiwal zapowiada się imponująco i na pewno będziemy się doskonale bawić. 10. Polish Boogie Festival w Człuchowie między 23 a 26 lipca. I teraz ta niespodzianka dla państwa. 3 podwójne karnety na całość tego festiwalu dla państwa od organizatorów Bartka Szopińskiego i Adama Bondarenki. Zapraszam do telefonów. 2 2 7 3. Piotr Kordaszewski ma dla państwa te zaproszenia. Człuchów już w przyszłym tygodniu. And she took on down Little Fair Lane with a heave and a hoe. a real down jerk. I got off that train in El Paso. It never was so fine, Jack. I couldn't let her go. So get along. Treat the little woman, get along. You better be on your way, get along. Treat the little woman, get along. You better be on your way with a heave and a hoe. And I just couldn't let her go. Well, train kept rolling. Train kept rolling. Yeah, train kept rolling. Yeah, train kept rolling. With a heave and a hoe. And I just couldn't let her go. Well, get along. Sweet little woman, get along. You better be on your way, get along. Sweet little woman, get along. You better be on your way with a heave and a hoe. And I just couldn't let her go. Będzie pięknie w Człuchowie, a poza tym Boogie Boysi, jako gospodarza tego wydarzenia, wrócili niedawno z trasy koncertowej w Stanach Zjednoczonych i na pewno są w znakomitej formie. Wielu kapitalnych wykonawców, jeszcze będziemy Państwu podsyłać takie informacje na temat tego festiwalu, no i zapraszać serdecznie, bo w tym roku ten festiwal odbywa się także z Trójką, z programem trzecim Polskiego Radia. Let me show you my guitar. Hey, you. I will give you a golden ring, so don't be shy, give me a kiss. Everybody is looking at you, but nobody gives you what I can do. Hey, you. Baby, you are really hot. Hey, you. Are you scared because I'm not? Hey, you. I don't wanna wait and pray, she said. I like that way. Śmiało zapytam, kto z Państwa po tych fragmentach muzycznych zdecydował się, że jednak spotykamy się w Człuchowie i wyjeżdża do Człuchowa między 23 a 26 lipca, to proszę o korespondencję piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Naprawdę warto tam pojechać, bo atmosfera jest zupełnie nieprawdopodobna. No to dobrze, tyle o festiwalu Polish Boogie Festival. Jeszcze do informacji o tym festiwalu będziemy wracać. A zaproszenia na festiwal jeszcze jutro. Dziś już się chyba rozeszły. Piotrek? Tak, już nie mamy zaproszeń na dziś. Ale jutro proszę nasłuchiwać programu Trzy Wymiary Gitary. Teraz płyta, która nosi znaczek 2012, ale dotarła do radia kilka dni temu i prawdopodobnie dopiero teraz ukazuje się w Polsce. I to bardzo dobrze, bo jest piękna. Thank you. don't think I got the blues. I wish you could have walked in my shoes. If you don't think I got the blues, I wish you could have walked in my shoes. I've had the blues for so long, I don't know just what to do. It started in September 1954. It started in September 1954. That's when the doctors told my mother, you've got yourself a hoochie-coochie boy. In My Shoes, to zaśpiewał Matt Morganfield. A kim jest Matt Morganfield? Doskonałym wokalistą, o czym państwo doskonale wiedzą. No i jest pierworodnym synem tego pana. I'm going out walking walking down through the fire. I'm gonna walk in the moonlight, walk until the night gets dark. I'm going hard walking down on the avenue. I'm going out walking down on the avenue. I'm gonna walk so long till she don't know what to do. I'm gonna walk her right side of me, 'cause I know she can't be beat. Muddy Waters, a teraz jego syn pierworodny, proponuje nam swoją płytę, która zatytułowana jest Son of the Seventh Son. Matt Morganfield i jeszcze jedna próbka jego umiejętności wokalnych i znakomitej gry zespołu. Proszę zrobić troszkę głośniej radio. I can't wait until the clock strikes 12. She's a midnight lover. I can't wait till the clock strikes 12. It's the only time that a husband is not there. He works all night, and my wife is home all day. And my wife is home during the day. You're surely gonna get me killed, but at midnight I'm on my way. He works all night, and my wife is home all day. He works all night,

Jak to zagrało u Państwa u nas głośno i bardzo pięknie. Matt Morganfield. No i tym kończymy. Za chwilę piękne utwory będą prezentowali Anna Gacek i Wojciech Mann. My dziękujemy. Do usłyszenia jutro po 13. The blues was created a long time ago. Second editions and many woes. You can call it what you wanna. That's what the blues is all about. It'll make you laugh, it'll make you jump and shout. What you wanna, that's what the blues is all about. It'll make you dance, it'll make you jump and shout. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 lipca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura przyjrzy się policyjnej interwencji w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Postrzelony agresywny pacjent zmarł. Watykan nie wyda stołecznym śledczym akt sprawy podejrzanego o pedofilię arcybiskupa Wesołowskiego. Hiszpańskie zabytki w trakcie konserwacji w te wakacje też można oglądać. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Parlament Europejski wybrał Jean-Claude'a Junckera na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Luksemburski polityk zastąpi jesienią Portugalczyka José Manuela Barroso. Teraz wracamy do postrzelenia przez policjantów agresywnego pacjenta w Rudzie Śląskiej. Mężczyzna zmarła. Sprawę bada katowicka prokuratura. Policja tłumaczy, że to była bardzo trudna interwencja. Także szpital twierdzi, że mężczyzna, który wpadł w szał, był zagrożeniem dla zdrowia i życia zarówno innych pacjentów, jak i personelu. Zachowane były wszelkie procedury bezpieczeństwa, jakie obowiązują w takich sytuacjach, mówi wicedyrektor placówki Adam Furmaniuk. Procedury polegające na tym, żeby zabezpieczyć, jak mówię, zdrowie i życie pacjenta, bo to jest najważniejsze. I te procedury spełniliśmy, chociażby takie, że wzywa się policję, która jest w stanie zabezpieczyć naszych pacjentów przed zachowaniem agresywnych innych osób, cokolwiek. Czy te osoby znajdują się na oddziale i są pacjentami, czy znajdują się poza szpitalem, a znajdują się i są agresywne w szpitalu. Więc to zostało wykonane dzięki temu, że policja przyjechała. Ciągle nie wiadomo, dlaczego pacjent wpadł w szał, ale lekarze nieraz spotykają się z agresją, wtedy muszą podjąć jakieś działania. Czasem efekty przynosi perswazja, mówi Sławomir Biedrzycki, lekarz z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu. U wielu pacjentów u udaje się nam, personelowi medycznemu, tą agresję wyciszyć poprzez właściwe oddziaływania, nazwałbym to werbalno-psychologiczne. Jeśli ten pacjent jest na tyle pobudzony, że to nie działa, personel medyczny może próbować na początku tą bezpośredni przymus użyć. Jeśli nie daje rady, wzywa ochronę szpitala lub policję. Funkcjonariusze podczas interwencji użyli też broni wczoraj w Gorzowie. Agresywnego mężczyznę, który niszczył samochody w centrum miasta, postrzelili w nogę i ucho. Strzelali, bo wcześniej nie udało im się obezwładnić napastnika. Ta akcja pokazuje braki w wyszkoleniu policjantów, ocenia instruktor strzelectwa Piotr.